Aa, Müferit Bey buyurun. Rehin aldığınız askerleri almaya geldim. Rehin mi? Ne askeri? Bizim oğlanın oyuncak kurşun askerleriyle oynarken sizin kızınız iki tanesini almış götürmüş. Dürdane, kızım niye aldın arkadaşının askerlerini? O askeri gözüme fırlattı baba. Ben de esir aldım. Çabuk verin onları, yoksa ben size yapacağımı bilirim. Lütfen Münferit Bey, böyle tehditkar konuşmayın. Benim ve uluslararası toplumun kaygılarını bir an önce giderseniz iyi edersiniz. Uluslararası toplumun başka işi yok mu da bir oyuncak meselesinden kaygılanacak? Bana da benden özür dilesin önce. Bizzat girip alacağım. Ulan ne değerli askerleri varmış be. Aman Dürdane, bu adamla uğraştırma bizi. Hem bizim evi talan eder, hem de yan komşularınkini valla. Veriver şunları da gitsin. Çok şaşırdım Münferit Bey'i görünce Husumet Bey. Kendisi yans temizdi ama müttefikimiz battal. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne askermiş bunlar Husumet Bey. Adam kapımıza kadar geliyor, mafya gibi tehdit ediyor. Büyütme bu meseleyi battal. Bunlar münferit hadiseler.